د دین دښمنا تا کبر د په کمال مکوا مونږه ثواب ته هر طاقت کړی دی د خپل هدف ځینې بتیر نه شو دا خیال مکوا مونږه په مرګ باندې بیعت کړی دی د دین دښمنا تا کبر د په کمال مکوا مونږه ثواب ته هر طاقت کړی دی د خپل هدف ځینې بتیر نه شو دا خیال مکوا مونږه په مرګ باندې بیعت کړی دی مونږه د رب سره سودا کړی دا جهاد مولار د پریښودلی نه شو د سره والی هم تیر ورپسې خپله وعده مو ماتولی نه شو مونږ تا خبرې د دنیا دولت او مال مه کوه د دین دښمنا تا کبر د په کمال مکوا مونږه ثواب ته هر طاقت کړی دی د خپل هدف ځینې بتیر نه شو دا خیال مکوا مونږه په مرګ باندې بیعت کړی دی سمره قربانی ورکړي خاص د الله رب العزت لپاره کوم زخمیان شاهدان ورکړي د اسماني دین شریعت لپاره په پاک جهاد باندې اواز مو د وبال مکوا د دین دښمنا تا کبر د په کمال مکوا مونږه ثواب ته هر طاقت کړی دی د خپل هدف ځینې بتیر نه شو دا خیال مکوا مونږه په مرګ باندې بیعت کړی دی مونږ سره شته دلیل قرآن او حدیث هیڅ بې دلیله چیرته کار نه کوو مرګ او ژوند دواړه دي په ګټه راته هیڅ قربانۍ نه یم انکار نه کوو عبس کوشش نور دا خلاف او د زوال مه کوه د دین دښمنا تا کبر د په کمال مکوا مونږه ثواب ته هر طاقت کړی دی د خپل هدف ځینې بتیر نه شو دا خیال مکوا مونږه په مرګ باندې بیعت کړی دی مونږه د دین اسلام عسکر یو واورا نکړو د هر باطل د درغو.